سورة الأنبياء درس نمبر بنزم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل تأتيهم بغتة فتبحتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بل تأتيهم بغتة بالكراب شيدي تناسافا فتبهتهم نحيران بكي دي لرا فلا يستطيعون ردها نتاكت بن لريد واپس كولد دي ولا هم ينظرون او نبا دي لا مولت ور كريشي دي بوي يقولون متى هذا الوعد كلا بوي دا وادا الله تبارك وتعالى فرمائل سبي حال چور دنا چافيري دار طرف نه د شاګانو نه او د مخونو نه اور چا پیر شي پته به تولګي چتاوي چې کله به دا قیامت پخپل به پخپل سترګو باندې وینه او پخپل به اقرار کوي چې وا کوي دا یرا او دغه اور داسې اور دی چې داغه د خلاصي د پاره ستاسو کې امداد نشي کولی. نو فرمای دا به داسې راځي چې د دې علم چا څخه نشته. د جبرئیل امین حدیث چې عمر رضی الله تعالی عنه وایي موږ ناستو او راغی جبرئیل علیه السلام په حدیث کې نو د نبی علیه السلام نه د قیامت تپوس وکړو فاخبرني عن الساعه اخبرني عن الساعه متى خبر راك د قیامت. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جبريل امين ورته وی چې څوک تپوس کوي او د چانه تپوس کیږي چې د چانه تپوس کیږي د تپوس کوونکی نه زیات پوه نه لري. یعنی مطلب دا ما ته علم نشته. او بیا ته د نخو تپوس وکړو نو دا داسې ګړی ده چې د دې علم الله تبارک وتعالی چاله نه دی ورکړی. نو بل تأتيهم بغتة بلکه رابشی دیتا ناسافا اچانک بدغه غړی مخامخ شي بیا به پته ولګي چې د کوم سیز نه دی انکار کو پخپل به وي اومنی بیا فتبهتهم نو خیران بکی دی لرا. کله چې قیامت واقع شي نو دا خودی باجیبه وګڼي چې را مو خود دین انکار کو اخر اختیار شو نو د دې وجینا پته به درته ولګي او ته به په تعجب کې د دې نه وغورځېږي او حیران به شي چې داسې دي فلا یستطیعون ردها دا د هغې طاقت د طرف نه به راغلي چې د هغه مقابله داسې یو طاقت نشته چې د هغه مقابله وکړي بیا به دا ګړی او دا قیامت دا به بیا واپس کولی څوک نه شي ولا هم ینظرون او نه به د دې له مولت ورکړی شي. د مولت ځای خو دنیا چې کله حکم د الله تبارک وتعالی د طرف نه د مرګ راغی د مرګ پورې الله تبارک وتعالی څومره مهلت ورکړی څومره وخت یې دله درکړی و د هغې باوجود تا د هغې نه فایده وانغستې ده حتی دا چې د قیامت هغه ګړی دې په سر باندې ودرېده اوس خو سوال نه پیدا کیږي چې مهلت چاله ورکړی شي. اوس خو یا جزا ده خستا او یا سزا ده بدا دا دواړه خبرې دي د دین علاوه نور اخوا څه شی نشته. الله تعالی دې موږ د بدې سزا نه په امن او امان کې کی الله دې موږ له ښکلې جزاګانې نصیب کی. ولقد استهزی برسول من قبلک او تحقیق ټوک شوې پیغمبرانو سره مخکستانه فحاق بالذین نو نازل شو په هغه کسانو باندې سخیرو چې ټوکې کړې وې منهم د دینا ما کانو به یستهزئون سزا د هغې چې دی هغې پورې ټوکې کوونکي وو. الله تبارک وتعالی وایي ستا نه مخکې هم د انبیا علیه الصلات والسلام سره ټوکې شوې او دا نمونه آیاتونه مخکې هم سورة الانعام کې هم الله تبارک وتعالی فرمایي لسم نمبر آیات کې ولقد استهزی برسول من قبلک تحقیق ټوکې شوې پیغمبرانو سره مخکستانه فحاق بالذين سخروا منهم ننازل اقرا منغا سخروا منهم چټو کې کړي د دینا ما هغه سزا کانو به استهزئون چودی هغه پورټو کې کون کې سورۃ الانعام کې الله پاک وای د انبیا سره ټوکی کولی کمه ټوکی چې د دې کولی هغه سزا الله تبارک وتعالى ول ورکړه د غرنګي په سورۃ الرعد کې مو الله تبارک وتعالى د دې د سورۃ الرعد کې 32 نمبر آیات کې ذکر کړي الله تبارک وتعالى فرمایي 32 نمبر آیات ولقد استهزئ برسول من قبلک او تاکید ټوکی شوې پیغمبرانو سره مخکستانه په خواستانه فعملیت للذین کفروا نو مولت می ورک آکسانو تا کفرو چې کفر کړو ثم اخذتهم بیا می گرفتار کړ دی لره بیا می ونی ول دی لره فکیف کان عقاب نو سرنګ یو زمنګا بدلا الله تبارک وتعالى وی پیغمبرانو سره ټوکی کولی او مولت می ول ورکو نه نیم سو کال نوح علیہ السلام د الله دین ترا بدل خدا خبره نه منله ټوکی به کولی پوچه باندې کیشته جوړی لیونه دی او مختلف قسم د سس نسبتونه کول پیغمبرانو ته کله د ساحر کله د لیونی کله د جادوګر کله چې کم نه د کمزوري کله چې کم نه نو سو مختلف قسم اعتراضونه به کول الله تبارک وتعالى وی داغي باوجود می اوله وخت ور کړو ازما پیغمبر به صبر نه کار غستا هر پیغمبر مبلغ چې څوک دعوت د الله د دین ور کوي پاره کې ماده د برداشت دا پکار د چډیره پرته ولی چې دته مخامخ چې څومره خلک ته هغه خلک ټول یو نمونه اخلاق ولني نو ستا دعوت دا د عام خلکو د فارې پای کې به مختلف قسم خلک ته ته ملاویږي نو ته د الله د دین د حق نه چرته مخ وانړی حق بیانوا هو د خلکو سره د اخلاق او خلکو ته د برداشت کتا سره زیاتې څه خبره درته کیږي پیغمبرانو ته شوی الله پاکوی پیغمبرانو سره وګورو ته څنګه نمونه ټوکی به وسره کولی نو مولت به ورکو هغه کسان د چې کافرانو بیا چې د الله پکړو نیول رالل الله پاکوی زما نیول بیا څنګه دي هغه بیا داسې نیولې چې د هغې نه بیا مجرم ځان نشي بچ کولی او نه خلاصولی شي الله پاک دلته وایي په سورۃ الانبیاء کې ولقد استهزئ برسول من قبلک او تحقیق ټوکی شوې د پیغمبرانو سره مخکستانه بل ورځ موږ د نبی علیه السلام متعلق څه چې کله دې سورت په شورو کې موږ سورۃ الانبیاء شورو کو نو دا بنده دی بیا وایي دا ساحر دی بیا وایي دا ګډوډ خوبونه د شپې ویني بیا وایي د ځان نه قرآن جوړ کړی دی او بیا چې کم دی وایي د مخکینو په شان معجزې لګي راړه کړه چې ته ځان ته پیغمبر وایي او دا غین علاوه نبی علیه السلام له څومره تکلیفونه د الله تبارک وتعالى پیغمبر ته او دا رنګ مخ کې پیغمبران انبیاء علیه الصلاه والسلام ته وګوره څومره تکلیفونه به رسول دا رنګ نن چې چا هم د حق आवाज اوچت کړي دي او یو ځای کې مسله نه ده بیان شوی په شورو کې شیخ القرآن د پنج پیر مولانا محمد طاهر الله دې په رحمتونه راووري څومره تکلیفونه ورته ملاو شوې دي سلور نیم سو علما چې کوم دی غته راجمه شوې دي او دای مقصد د باطل پرستو چې نن دا دومره علما مونږ راجمه کړی دي نن به د تفته ولګي ها هغه سره به د الله تبارک وتعالى کتاب او علما او بس پیش کول کتابو کې راوړي دي الله پاک پاغلا بری ورکاو په هر میدان کې کاغه الله تبارک وتعالى اغه توحید او د سنت اغه مساله چې زمونږ په ملکونو کې کم شرکیات او د مړی د یو مړی چې چا کړه به وشو دا غصمره بدعاتو چې د یوم به ما خام دویم ما خام دریم ما خام دا رنگي کوبرونه په خول دا رنگي وسره چې کم نه په جنازو کې دو جنازي نفس بیا د واغانی او د مړی چې کم نه فروت او تقریرونه کول اسخات تقسیمېدل ګړې صابونونه قبرونو ته وړل ال تقسیمول او مختلف قسم علاقو کې وسوم بعض علاقو کې چې کار نه شوي هغه زینو کور شي وګوري عبادت او تا او شرکیات او تو وګوري الله دې په رحمتونه راووري الحمدلله کار وکاو او هغه دا چې نن ډېر خلک چې هغه د ذات نمولیان نه دی پښتانه دی عام دا غي پلاس کې قران دی او خلکو ته بیان یې ځای په ځای باندې هغه درسونه الحمدلله د نارینه او شورو دی او د زنانه او درس چا پیژندې دا چرته یو ځای کې وکی دا خو چا په دې خوان سوک نو پوه کړی چې درس سومره خواندې او د قران سومره خواندې او قران کې کم خواګری او قران کم تاسو ته کم هدایت او کم تعلیمات درکې دنیا کې بستا کار سي. الله پاک وایي وګوره د انبیاء سره ټوکې کولې نو کته د حق بیان کوي تا سره هم کو سوک ټوکې کوي د برداشت ماده په ځان کې پیدا کوي بیا ګوره چې الله ستا څنګه ملګرتیا کوي. نه هغه د شیخ نشته خو د هغه په ځای باندې د هغه زوی مولانا محمد طیب صاحب ادا هغه په درس کې وګورئ چې د روزې په میاش کې سلیخ سلیخ پنځوس پنځوس زره خلک چې کم نه ناستی په هغه درس کې او دغه رنګ د هغې نه علاوه د زنانو او د نارینه او په خوا خوا ذهینو کې وګوره سمره سمره او بیا د ختم چې کله کېږي په روژه کې په لکاو خلک چې کم نه د هغې دپاره د کومو کومو ذهینو نه راغلي او دا رنګې د پنجپیر تمام جمعتونه او تمام بیټوکونه او تمام مجرې هغه چې کم نه د طالبانو نه ډکې د روژې په میاشت کې هغه څلوېښت پنځوس ورځې چې د الله د کتاب اغه خدمت کم کیږي او دا رنگ کالو سر چې کم خدمت کیږي الحمدلله اوس ټول خلکو ته پته ولګی دا چې په فیسبوکونو باندې او دا رنگ په واتس اپ باندې او دا رنگ غټول خبرداري خلکو ته ورسېدار سړی ته نو ټوکی بکای ستاکار بسید الله دین بخوره ان شاء الله الله بستا دین استا ملګری پیدا کوي. کل مې یکلو کل مې یکلو کوم وای ورته سوکته چې نگابانی کون کې دستاسو بل لیل و النهار د شپې او دروازه من الرحمن د مهربان بچانا بل هم عن ذکر ربهم بلکې دې د کتاب در خپلنا معرضون اغراض کوي. وګوره دلائل د الله تبارک وتعالی د وحدانیت په مسله باندې مطلب دا چې سره د دین چې تاسو مستحق د عذاب یې او الله تبارک وتعالی رحمان مهربان در باندې عذاب نه راولي او کراولي نو څوک پدې بچ کوي نو چې داسې نگابان ذات داسې الله تبارک وتعالی نو د داسې ذات در علیګل شوی نصیحت نه چې تاسو د خبرو د پاره د دې باوجود بیا ولې ډډه کوي بیا ولې د دین اعراض کوي که الله تبارک وتعالی د نخپل حفاظت اوچت کو کل من یکلوکم وای ورته کل من یکلوکم وایا سوکت نگبانی کون کې سوکت چې بچ پکې تاسو لره بل لیل و النهار د شپې او د ورځې من الرحمن د مهربان بچانا که الله خپل حفاظت اوچت کی او خای کنه ته ورته مجازی الی هوای او یا تو تکم بزرگان را مدد کای اغي دستا امداد وکي کنه اغي ستا امداد بیا کولی شي. بل هم عن ذکر ربهم بلکې دید کتاب در خپلنا معرضون اعراض کای د الله تبارک وتعالی د کتاب نه اعراض کول دا سبب د گمراهی سبب د گمراهی دی چې څوک د الله تبارک وتعالی د کتاب نه اعراض کای ولی دا الله تبارک و تعالی کتاب د پند و نصیحت کتاب دی او د رهنمای کتاب دی. عملهم الہاتون یاشتی دیلرا الہا دیلرا مددگاران تمنوهم من دوننا چې بچپکی دیلرا بغیر زمنګنا لا یستطيعون نصر انفسهم ندی دی طاقت لرون کی د امداد د خپل ځانونو ولا هم منا يسحبون او نه دغه مددګاران زمونږ د طرف نه ملګري شوي دي په امداد باندې. الله تبارک وتعالی وایي دی چې چاته را مدد شوی او دی چې چاته کارسازان وایي آیا دغه کارسازان د دې دا طاقت لرلی شي چې دی د دې امداد وکي او دا رنګې من کی د دینا زمونږ چې کم عذاب دی کم تکلیف دی آیا دغه کارسازان د دې با دغه تکلیف منه کی یاد الله تبارک وتعالی په پکړ کې سوکرا شي دغه کارسازان به بیا سه اختیار ولرلی شي نغی خود خپل ځان د پاره طاقت نه لري. الله پاک وی لا یستطيعون نصر انفسهم طاقت نه لري دغه مددګاران د خپل ځانونو د پاره ولا هم منا يسحبون او نه دغه مددګاران زمونږ د طرف نه عملګری شوي د دې د امداد. قرآن روشن بیان کوي قرآن رنائی خورای قرآن خلکو ته رهنمایی کوي خو مشرک پسو پوکای وګوره سمره خولي بیان کوي. قران پرمایل چې ما کله ویلی دي چې تاسو لوی ځوان را مدد کوي هغه بس تاسو امداد کوي، او تاسو پیر بابا را مدد کوي هغه بس تاسو امداد کوي. الله پاک وای ولا هم منا یسحبون، او نه دغه مددګاران زمونږ د طرف نه ملګری شوي دي په امداد باندې. ما کله ویلی دي تاسو ته سو خود یو آیات یو حدیث خوی چې الله تبارک وتعالى ویلی دي چې تاسو کله الله را مدد کوي نو زی پلانټیلا او ډنګلیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوکو چت شته. صرف په صحابهو کې دا خبره رااله. توفیل رضی الله تعالی عنه وی یا رسول الله خوب می ولیدو یهودو پټولګی باندې روان شوم، او غی تمه تاسو خو خلک خو تاسو د الله سره شرک کوي موږ څنګه شوی؟ تاسو وزیر علی السلام ته نه وای چې د الله سوی وی تاسو مسلمانانو مخ خلک یې تاسو خوم شرک کوي؟ غی وی موږ څنګه وی تاسو نه وای چې ماشاء الله وشاء الرسول چې سا الله غواړي سچ پیغمبر غواړي؟ نو بیا به د نسواره په ډله باندې ما ته وی چې تاسو ډیر ښه خلک خو تاسو شرک کوي؟ هغه موږ څنګه شرک کوو؟ وی ما ته وی چې تاسو عیسی علیه السلام ته د الله نائب او د الله تزوین نسبت نه کوي؟ وی چې تاسو خوم ښه خلک تاسو خوم شرک کوي؟ وی چې څنګه؟ وی تاسو وای چې ما شاء الله او شاء الرسول چې صدا الله خو خیر صدا پیغمبر خو خیر نبی علیه السلام وی تاسو موای چې الله خو خشي د پیغمبر، بلکې وایي چې د الله خو خشي د پیغمبر نسو کوچت شي. او الله پاک ورته تاسو سلګ مخ کې سورۃ الکاف کې لوستي وکنه ها لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. مو یو کارت چې زبر سبا کوم پیغمبره دا الله اختیار چليږي د بل چا نه چليږي، یو دا الله تبارک وتعالى اختیار. بل متعنا هؤلاء بلکې پیدا ورکړی دا سکه ورکړی دا موږ دغه کسانو ته و ابا اهم او مشرانو د دیتا پلارانو د دیتا حتا طال علیهم العمر تر دې پورې چې د شو په ایمان زمانہ افلا يرون ان ينغوري دي ان ناتي الارض موږ راتل کو زم کتا ننقصها من اطرافها کوم موږ دې لره غیر چا فیره د دینا افهم الغالبون نو آیا دوی به بیباوی زورور؟ الله تبارک وتعالى وی دی لمه د دنیا پیدې ورکړي او د دنیا د پیدونه د دی دا تصور چې ګنه مونږ الله ته محبوبان او مونږ الله ته خوښ تر دې پورې چې د دغه پیدو ورکولو دی ته او د دی مشرانو ته چې په دې باندې زمانه وګد شو مولت مولا ورکړو خود غفلت نه کار واغستې دا نو دی ګوري نه چې الله تبارک وتعالى زید زین موحدین سیوا کوي او مشرکان روکي. الله پاک وي افلا يرون ان ناتي الارض ناتي الارض آیا دی نو ګوري چې موږ راتله کو زمکه تنن کو سوه چې کومه د دینه من اطراف یا د طرفونو دینه موحدین زیاتیږي او مشرکین ختميږي. د نبی علی السلام رس ور وزبع داغي امارت اسلامي راز پرز بزیاتې ده او حتی دا چې د نبی علی السلام د هجرت نه پس وګوره حالات وتا الله تبارک وتعالى څنګه بدل کړو دا رنګي ته خپل علاقه کې شروع کا کار الله تبارک وتعالى به موحدین زیاتې نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى دا موحدین بزیاتې او دا رنګي مشرکین کمای نو آیا دا د دې لپاره دلیل کافی نه دی؟ مخکې په شروع کې شیخ القرآن وی مناظرې به کولې خو چې کله په مناظرو باندې ماتی وموندله نو بیا به بدنامی پورې کولې او مختلف قسم ډنډورې به خورولې په غیر چاپیره علاقو کې چې دا چل دی او دا چل دی. نو آیا لا د دې باوجود چې موږ الله تبارک وتعالى وی موحدین زیاتو او مشرکین کمو افهم الغالبون د دې باوجود بیا هم دی امیدونه کوي چې موږ به زوره وریو بیا لا هم دا امید ساتي چې موږ به زوره ورشو؟ الله تبارک وتعالى اخودل چې تاسو کم کمزوري غنل هغه الله څنګه اوچت کړه او څنګه الله ولې اختیارات ورکړه؟ قل انما انذركم بالوحي وای ورته زیارهم تاسو لره په وحي سره ولا يسمع الصم الدعاء ناوري كون بلنا اذا ما ينظرون كلا چي ديرو لشي الله تبارک تعالی خپل پیغمبر ته وی ورته وایا چې زما کار دا دی چې زه تاسو ته د الله تبارک تعالی وحی بیانوم او دارنګي انجام د هغه خلکو چې څوک د دې وحی په ذریعه سره هدایت نه قبلی او د دې وحی په ذریعه سره سیده لار نه قبلی دا غي د بد انجام نه ومو او چې څوک دا قبلی هغه د خسته انجام خو مشرک په څوک وکي چې کله الله فاکوي ولا يسمع الصم الدعاء ناوري كون بلنا مشرک کلاوري تب وای چې دې کون دې د الله تبارک وتعالى د کتاب او د پیغمبر د يرولنا چې پیغمبر تک موهي د قران په ذریعه سره کیږي اذا ما ينظرون کله چې دې يرول شي زما کار وحي او انجام بیانولي خو کون کلاوري نو قصور زما دې پیغمبر وای قصور خو زما نه دې قصور خو د اغه چا دې چې څوک دا الله تبارک وتعالى د وحي په ذریعه سره يرول شي او دې دا غینونه یریږي ولا امستهم او کچری ورسیږي دیتا نفحه من عذاب ربك یو پوکه دا عذاب دربستا ليقولن نخامخ وایلی یا ویلنا ها یبسوز زمنگا انا كنا ظالمین ومنگا ظالمان الله تبارک وتعالى وی حال ادا دے کما مولی غلی پوک غونی ورته دا عذاب ورسیږي نو بیا وی های افسوس زمنګا چې منګه ظالمان په نصیحتونه خو غوګ نه غرو خو چې معمولی غونی عذاب راغی نو بیا ورته پته ولګی دا الکه تا ته نصیحتونه کېدل پیغمبر د قرآن بیاناو دارنګ ننوم چې څوک د الله د کتاب دعوت خوري او نصیحتونه د الله په کتاب سره کوي او دیړو دې طرف ته راځي نه او نه پکې کینی ها وای سبب کینو سبانه بل رسته شي وګد شي په زمانہ وخت په چکم دی وګد شي پایده د وخت نه وانه خلی بیا به وی یا ویلنا های افسوس زمنګا انا كنا ظالمین چومنګ ظالمان چې د الله کتاب سره موږ ملګرتیا نه کولا وندع الموازین القسط او کېک بده موږ تل د انصاف لیوم القیامت پر ورځ د قیامت ولا تظلم نفس شیئا ظلم به ونشي په یو نفس باندې وان کان مثقال حبه کچریوی اپو وزن د دانه من خردل نادوري دا شرشم غوني اتاینا بها نوراتل به حکم په دې معنی وکفا بنا حاسبين او کافی ومنګه د فار د حساب کولو الله تبارک وتعالى په دې کې تخویب اخروی بیانای چی سبه حال دا غرز موازین دا جمع ده د سشي د میزان نو موازین ورته په سو ادبار سره وي په ادبار د مختلفو اعمالو چ مختلف قسم اعمال به پاغي کې تلل کېږي نو کلا چې کې دومنګه تلا د انصاف خو غتل د الله تبارک وتعالى به د انصافي او ورځ به د قیامت او دا رنګ چا سره به زیاتې نه کېږي او الله تبارک وتعالى وای کده وری غونیم دانه د شړشمو د دانه غونې دانه هغه به مونږ چې کم نه راتلو کو پاغي سره وکفا بنا حاسبين او کافی مونږ د پاره د حساب زمونږ حساب داسې دی چې د چا مداخلت په پکې نه وي الله پاک په حساب کې وسوک مداخلت نشي کوله دارنګي په ادبار د حساب مونږ به د چا نه امداد نه غواړو چې په حساب تلل کې د بل سره د حساب کولو په وخت کې زه د چا نه امداد غواړم الله پاک وي دې ته مونږ محتاج نه یو او دارنګي وکفا بنا حاسبين بیا بیا به حساب ته ضرورت ناراضي بلکې ها حساب بشوي بل تأتيهم بغتة بالقرابة شهدية ناسابة فتبهتهم نو خيران بك دي لرا فلا يستطيعون نو طاقت بن لري رد ده ده واپس قولو ده ده ولا هم ينظرون اونبه دي ده مولت ورکلشي ولقد استهزي برسول من قبلك او تاكي اكتو كشوه پیغمبران سر مخكستانا فحاق بالذين سخيرو نو نازل شپاغ کسانو مای چټو کې کړي ومن هم د دینه ما کانو به استهزئون سزا د اغه چې و دی یې پور ټوکی کوون کی کول تو ورته وایا من یکل او کوم سوک ته نگبانی کوون کی ستاسو سوک ته بچ کوون کی ستاسو بل لیلې د شپې و نهارې او دروازه من الرحمن د مهربان بچانا بل هم عن ذکر ربهم معرضون بلکې دی د کتاب د بل ربنا اغراض کئ ام لهم الہتن آیا شتی دیلر مددگاران الها تمنعهم من دوننا چې بچپکی دیلر بغیر زمنګنا لا یستطیعون نصر انفسهم طاقت نلری دغه مددگاران د خپل ځانونو د امداد د خپل ځانونو ولا هم منا یسحبون او نه دغه مددگاران زمنګ د طرف نه ملګری شوی دی د امداد بل متعنا هؤلاء بلکې سک ورکړه مونږه دغه کسانو ته وآباءهم ومشران دديتا حتى طال عليهم العمر تردي پوری چوکده شو پر ایمان عمر زمانہ افلا يرون دين غوري ان ناتي الارض من راتلك وزمكتا ننقصها كما ودينا من اطرافها ده طرفونو ددينا غير چا پیر ددينا افهم الغالبون ايات ويزور ورد قلت ورتوا انما انذركم بالوحي يقينا يرون تاسو لرا په ذریعه د قران په ذریعه د وحي ولا يسمع الصم الدعاء ناوريكون بلنا اذا ما ينذرون كلچ دي يرول شي ولا امستهم او كچري ورسي گديتا نفحه من عذاب ربك يوفكي د عذاب دربستا ليقولن نخامخا وايدي يا ويلنا هاي افسوز زمنگا انا كنا ظالمين ومنغا ظالمان وندع الموازين القسط او كيك بغدو منغتل د انصاف ليوم القيامه پرواز د قیامت فلا تظلم نفس شيئا نظلم بونشي پيونس مان دي اسس وان كان مثقال حبه كچريوي په وزن د یو دانه من حردل دوري د شرشمو اتينا بها نراتلبوكم اتينا بها راتلبوكم پدي سرا وكفى بنا حاسبين او كافي منغا حساب كون کي